صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه. میری ذات سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو, یہ اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں. یہاں پر جیسا بھی آپ نے وہ دلی ایسوسیشن کا کمیٹی کا جو تذکرہ کیا, ایک یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے جس میں یہ کئی پڑوسی بےچارے پستے بھی ہیں اور کئی جو بولنے والے جو لڑنے والے, تو وہ ایک یہ بھی رات کا ایشو ہوتا ہے نا, وہ بےچارے سارا دن تھکار آ کر وہ بلڈنگ کی پنچاتے ہیں, وہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں. وہ جیسے ایسوسیشن, اب یہ ایسوسیشن چلتی ہے مینٹیننس میں ہے نا, اب مینٹیننس 500 روپے 600 روپے 800 روپے, اب یہ کہ رہنا تو ہے اس میں, مینٹیننس نہیں دینا. اب مینٹیننس نہیں دیں گے تو ظاہر ہے بجلی کا بل, بلڈنگ کا جو کمبائن ایک میٹر ہوتا ہے جس میں اگر وہ لفٹ ہے یا سویپر آتا ہے, صفائی وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ سارا میٹر چیک کرنا ہوتا ہے. اب اس میں بھی جو بعض اوقات جو ہے نا, بعض ایسے ہیں پڑوسی ہوتے ہیں کہ جو اس معاملے میں بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یعنی اگر وہ کوئی مانگنے جائے نا تو سمجھ لو وہ اپنے آپ کو ذلت پہ اس کو پیش کرنا ہے کہ میں ذلیل ہوئے بغیر اس کے گھر سے واپس نہیں آؤں گا, اور اس نے اڑی کرنی کہ میں نہیں دوں گا. آپ لوگ کرتے کیا ہو بھائی, کرتے کیا, پوری بلڈنگ چل رہی ہے جو آپ جس لائٹ میں آپ رات کو چڑھ کے اترتے ہیں, جس مشین سے پانی چڑھ کے اوپر جاتا ہے. اب یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ اس ایشو میں یہ رات کے جو مرد حضرات ہیں بالخصوص, یہ آتے رات کو آئے جیسے تیسے یہ سو گئے, صبح اٹھ کے چلے گئے. اب سارا دن اس کی جو پنچایت ہے یہ عورتوں نے سنبھالنی ہے اور پوری بلڈنگ میں اس کا فساد ہونا ہے. نو ورس کرو, ابھی آپ جو بات کر رہے ہو نا, میں سوچ رہا ہوں اس میں مندر جن کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں وہ سب غور کریں. ایک عمارت جس میں آپ رہتے ہیں, آپ ان عمارت میں رہنے والوں کو اب تک اپنا معاون نہیں بنا سکے, میں قربان جاؤں میرے پیو مرشد پر یار, دنیا بھر میں رہنے والوں کو کیسا تبدیل کر دیا. یعنی جو واقعی دعوت اسلامی والا ہوگا نا, مجھے امید ہے کہ وہ اگر آپ کی بلڈنگ میں رہتا ہے, اگر آپ کے وہ واقعی دعوت اسلامی والا ہونا چاہیے جس کو امیر سنت نے بارہ رمضان مبارک فرمایا کہ دعوت اسلامی والا ہو, دعوت اسلامی والا کہلاتا نہ ہو, مذاکرے سنتا ہو, قافلوں میں سفر کرتا ہو, اور اس کا مدنی ہولیا وغیرہ جس کو آتے ہیں, وہ اگر واقعی دعوت اسلامی والا ہے نا, میرا حسن زن ہے اس میرے مبلک سے, میرے دعوت اسلامی والے سے, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی بلڈنگ والوں کا بھی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوگی, انشاءاللہ امید ہے. دیکھیں توجہ نہ ہونا ایک الگ بات ہوگا, توجہ نہیں ہوتی. اچھا جب توجہ نہیں ہوتی نا, یہ واقعہ ریئر کیس ہوتا ہے, یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں. کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ واقعہ کر جائے, لیکن اس سے مستقل طور پر یہ کمپلین رہے کہ یار وہ مانتا ہی نہیں ہے, سدھرتا ہی نہیں ہے, یہ سنبھلتا ہی نہیں ہے, اس کے پیر صاحب آ کر اور یہاں اس کی دعوت اسلامی کے ذمہ داران آ کر مدنی چینل پر ہم کو دیکھتے ہیں, اتنا کچھ بولتے ہیں, تو وہ کہ اگر دعوت اسلامی والا ہے تو اس کے امید ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں کہ اس کی سوچ میرے پیر صاحب نے بدل دی ہے, امیر سنت اس کے مزاج کو تبدیل کیا. یہ ماحول سے پہلے ایسا نہیں تھا جو آج آپ کے سامنے ہمارا اسلام بھائی ہاتھ باندھ کے یہ جو سر چکا کر جو کھڑا رہتا ہے, یہ پہلے سے نہیں تھے. تو آپ غور کیجئے کہ جس عمارت میں آپ رہتے ہیں اس عمارت کے 40 فلیٹ کو آپ تبدیل نہیں کر سکے, تو اس قوم کے اندر اتنا بڑا مدنی انقلاب لے آنا اور اتنے نوجوان کو تبدیل کر دینا, یہ کتنے بڑے کمال کی بات ہے. بے شک اللہ جس سے چاہے کام لے لے. ساری بات ہے سب تربیت کی ہے, اور اس تربیت سے احساس پیدا ہو گیا, یعنی ایک سامنے والے شخص کی کیا اہمیت ہے, کیا حقوق ہیں, ایک پڑوسی ہو, ایک مسلمان ہے, ایک رشتہ دار ہے, ایک عزیز و اقارب ہے, جاننے والا ہے, نہ جاننے والا ہے, سب کے کیا کیا حقوق ہیں. یعنی دین نے تو اس میں سب کے رائٹس بیان کر دیے, یہاں تک کہ مسلم کے بعض غیر مسلموں کے بھی رائٹس بیان کیے گئے. ہم دھوکہ تو نہیں دے سکتے اگر مسلم کو دھوکے کے ذریعے اس کا مال لے لیا, یا ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو ہم نے اس کو آزادی, دین نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی. پڑوس ہے اگر غیر مسلم ہے آپ کے پڑوس میں, یہ تو اس کا حق کے پڑوسوں کو دینا پڑے گا. بالکل وہاں یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بعضوں کا جو پریشر سے بات کرتا ہے نا, ظاہر ہر آدمی اپنی عزت بھی بچاتا ہے نا, کہ سامنے والے جگہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ذرا شور کر کے اور میں ذرا بات ایسے کروں گا نا تو یہ میرے متھے نہیں آئیں گے, اور مجھے 500-800 روپے کا جو مہینے کا خرچہ ہے نا یہ میرا مطلب وہ بھائی جان ابھی تو چار چار پانچ پانچ ہزار روپے مینٹیننس بن گیا۔ میں تو نارملی جو عموماً جو چھوٹی بلڈنگ ہوتی ہے اس طرح کی نارمل، لیکن یہ بھی نہیں دیتے چار پانچ ہزار اگر وہ لے رہے تو وہ جو سہولتیں اور اسسٹنٹ بائی جنریٹر بھی ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اتنی لوڈ شیڈنگ کے اندر تو جنریٹر اور اس کا جو استعمال ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جو بھی طے ہوا وہ آپ کی اپنی رائے سے ہی طے ہوا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی ایک دو نے طے کر لیا کہ جناب اب ہم لیں گے۔ بھائی سب نے رائے کیا تھا بھائی اب اتنے کا بل آ رہا ہے، پانچ سو کی جگہ اب آٹھ سو روپئے لیں گے، آٹھ سو کی جگہ اب ہزار روپئے لیں گے، لیکن آپ نہیں دے رہے تو وہ نظام چلے گا کیسے؟ نظام نہڑی ہے بس، نظام نہڑی ہے، اور وہ مطلب کہتا ہے کہ مجھ سے لے سکتے ہو لے لو، جاؤ جاؤ نہیں دیتا۔ یہ بہت اچھا ہے سر، یہ بہت اچھا ہے، نہیں بہت اچھا کیا، یہ بہت برا ہے، یہ کیا بہت برا ہے، یہ اپنے بولے گا یہ، نہیں یہ نہیں بولے خود کو، یہ ابھی کچھ نہیں بولے گا، اس کو لوگ بھی کچھ نہیں بولیں گے، خالی نیچے رہے بھائی وہ نہیں دیتا، ایک دن آئے گا کہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اب یہ مطلب کہ مجھے یہ ابھی وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ مسلم شریف کے حوالے سے نقل ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ ارے آپ کے اگر شر سے اب ڈرتے ہیں تو اب آپ مینٹیننس تو چلانا ہے نا بلڈنگ کا، اب ایک دو فلیٹ والے نہیں دیتے تو اس کا لوڈ جو پڑے گا، اچھا بعض اوقات مینٹیننس تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ کسی بھی ایمرجنسی کیس سے جیسے موٹر جل گئی یا کوئی کے اے سی سے یا کوئی مطلب کہ الیکٹریسٹی کا کوئی ایسا بڑا پرابلم آ گیا، کوئی گیس کا پرابلم آ گیا، کوئی اللہ نہ کرے عمارت کے اندر کوئی ایسی بہت بڑی خرابی واقع ہو گئی، تو وہ پھر اس کو بھی مطلب کہ وہ اپنے جن کا ہوتا ہے اسے وہ ترکیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ کوپریٹ نہیں ہوتے، اتنے کوپریشن کا اتنا بڑا ایسا برا حال ہے کہ فلیٹوں میں عموماً جو بڑا پرابلم ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر پہلی منزل پر رہ رہا ہے، اب پہلی منزل والے کا وہ واش روم ہے، باتھ روم، استنجا خانہ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹوائلٹ بھی کہہ لیں، بیت الخلا کہہ لیں آپ اس کو، اس کی چھت ٹپک رہی ہے، اتنی بڑی اذیت ہے یہ اس کی چھت کا ٹپک، کیونکہ اس کی عین اوپر اس کا باتھ روم بنا، ہاں تو وہ ٹپک رہا ہے نا پانی، وہ سمجھدار ہیں وہ کسی صورت بھی طبیعت کو وہ مطلب کہ وہ برائی کرے گا وہ۔ اب یہاں جو مسئلہ ہے نا یہ بس وہ بولے کہ آپ بنا دو، تو وہ آپ تو میں کہہ رہا ہوں مدنی نام میں نا آپ کے کیا پکار آ جائے، تو یوں آپ والے ہمت میں نہیں کرتے مسئلہ، تو لیکن ہمیں آپ ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ بولے آپ بنا دو، تو وہ اب یہ جو ہے نا اس کی تو اٹکی ہوئی ہے بوٹ کی، اس کے پانی گھیر ہے وہ، اس نے آپ بولنا ہے بولنا ہے، اور وہ اگر بالفت ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہو یا کوئی بھی ایسا ہو وہ تکلیف ہے نا آپ بنا، وہ آپ ہی نہیں بولتا تو یار تکلیف کس کو ہے، میرے کو میرے کو بنا لے، میرے کو تکلیف ہوگی نا، اور بھائی میں کتنے دن تک خالی خالی گھر میں ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ہوگا گھر کے، ابھی تو بنایا میں نے، ہاں ابھی بنایا ہے، تو بھائی بنایا تو تم اچھے اچھے کاریگر سے بنا دے، اسی نے تو میرا گھر کر دیا اور وہ لیک کر دیا، اس میں یا تو آپ کے جو جوائنٹ ہے نا وہ لیک ہے، یا تو مٹیریل کمزور دیا یا جوائنٹ لیک ہو گیا یا بش اس کے لیک ہو گئے، یا پھر جو ٹائلیں جو آپ نے لگائی ہیں نا ان ٹائلوں کے گیپس کو چونکہ ایک تجربے کار اور ایک اچھے مستری سے چونکہ آپ نے کام شاید نہیں کرایا ہو، اس لیے وہ جو دو ٹائلوں کے درمیان جو گیپس ہیں نا اس کے اندر جو بھرائی ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، اور یہ جتنا پانی آپ باتھ روم میں گرا نا سارا وہ چھت کے ذریعے وہ گر رہا ہے۔ اس سے میں آپ کو ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ ٹھیک ہے کہہ رہے نیچے والے کا پرابلم ہے، لیکن یہ چھت آپ کے جو باتھ روم سے جو پانی گر رہا ہے نا یہ یاد رکھیں یہ آپ کی چھت سے پھیلتا ہوا نیچے جا رہا ہے، اس کی چھت تو نیچے برباد ہو رہی ہے لیکن آپ کی چھت سے بھی پھیل رہا ہے، جس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس پر وہ سایہ لے رہا ہے، جو جس پر آپ قدم جمائے ہوئے ہیں، یہ دونوں کا پرابلم ہے، یہ مت سمجھے گا کہ یہ صرف نیچے والے کا پرابلم ہے، نیچے والے کی تکلیف یہ کہ پانی ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ گر رہا ہے اور وہ اسے تنگ آ جائے گا، یہ پانی گر رہا ہے وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے پانی کے مطلب کہ صاف اور پاک ہونے کی وہ کنفیوز ہے، وہ کیا کہاں سے مدد لے، باتھ روم کا پانی ہے وہ جو اوپر سے گر رہا ہو، کنٹینیو وہ پرابلم کر رہا ہے، لیکن یہ کیوں بولتے ہیں کہ یہ پانی کوئی پائپ نہیں ہے جو نیچے آیا اور ٹپ ٹپ ٹپ گر رہا ہے، یہ پانی آپ کی چھت کے اندر پھیلا ہے، پھیل کر یہ جگہ بناتا بناتا بناتا بناتا اب نیچے کی عمارت پہ گر رہا ہے وہ. اب پانی جب اتنا آپ کی فرش کے اندر اور اگر بل پیسہ نہیں باتھ روم کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کی جو کمرے کی جو چھت ہے اس کے اندر جگہ بنا لی ہو تو وہ بنا لی, اچھا اس سے پڑوسی کی دیوار کے اندر جو نیچے اتر کے جگہ بنائی تو وہ بیمے کو پلر کو چھت کو سب کو ویک کر رہا ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ دیوار میں درخت اگے آتا ہے پانی پانی کا نکلا گا باقاعدہ بڑی بڑی ٹینیاں بن جاتی ہیں فلیٹ سے پورا دیوار میں درخت نکلا اوپر والا بولے گا نا باب اور کیا چاہیے پودا آیا موج کرو پودے میں خوشبو سنگو اس کی شاخیں پوری دیواروں میں پھیلتی ہیں اور پورا مطلب یعنی یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ ایک گھر میں تو ٹپک رہا ہے برابر والا جو پیچھے والا جو اس کی دیواروں میں اترا وہ پانی, پانی کو تو جگہ چاہیے وہ جگہ بناتے بناتے جہاں تک پہنچتا ہے نا وہ پوری بلڈنگ بہت. اور یہ آپس میں لڑنے گے تیرا کام ہے, وہ کہتا تیرا کام ہے تجھے تکلیف ہے تو بنا, تیرے گھر سے ٹپک رہا ہے تو بنا. اب اس لڑائی میں یہ جتنا لڑتے ہیں رات کو لڑتے ہیں دن بھر ان کی عورتیں لڑتی ہیں. اب یہ مطلب یہ جنگ یہ چینج ہو جاتی ہے, فریادیں ہو رہی ہیں پڑوسیوں کے ایک دوسرے سے کہ بھائی کرو کچھ حل کیا. مولانا صاحب اسلامی تعلیمات پر عمل کیا کریں, تعلیمات یہ بھی آدھی سکھائیں کرنا کیا چاہیے اسے موقع پر. اصل پرابلم ہے نا خرچے کا مسئلہ, خرچے کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں. اور یہاں صرف ایک مینٹلٹی یہ دیکھی جاتی کہ میں ذرا سا نرم ہوں گا یہ خرچہ مجھے دینا پڑے گا, میں نرمی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو سخت رہنے کی انفارم سخت رہنے کی انسٹرکشن بھی گھر سے ہوتی ہیں. آپ نرم نہیں پڑیے گا, آپ نرم نہیں پڑیے گا, میں دیکھے میں اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہوں مجال ہے وہ مجھ سے آ کر بات کرے, آپ نرم نہیں پڑنا, اب وزن آپ کی جگہ پر پڑے گا میری جیسے تھوڑی کچھ جا رہا ہے, میں تو آپ کے لیے لڑ رہی ہوں. تو بولے گا یہ اس سے بڑا ہمدرد میرا پورے پورے محلے میں نہیں پڑی دنیا میں کوئی نہیں ہے, ہمدرد نہیں ہے نہیں, اس نے اس کو ایسا سختی کا معجون پہنایا کھلایا ہوا ہے کہ بس سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا بنے گا. ہمدرد سختی کا یا پتہ نہیں شاید اطاعت کا جو بھی ہو کچھ نہ کچھ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یار, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم دے اور اس حدیث پاک کا عامل بنے. الدین و نصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ. تو یار یہ بات ہو کہ واقعی اگر چھت ٹپکتی ہے تو وہ شرعی رہنمائی لے, وہ فون کرے کہ حضور مجھے بتائیں کہ میرے گھر سے جو نیچے پانی ٹپک رہا ہے یا نیچے والا پوچھے کہ وہ اس اوپر سے آ رہا ہے, تو پہلے تو شرعی تقاضا کیا ہے کہ بھائی میں حکم تو لوں کہ آخر یہ خرچہ کرے گا کون. ہم نے لی نا, ہم نے لی ہے لے کر آئے, ہم لے کر آئے. آپ بولو گے یہ بھی مدنی دن لوگ تیار مال دے رہی ہے کہ اب ایسی صورت حال میں خرچہ کرے کون. اب ناراض ہو تو دیکھو جس کی چھت ٹپا کریے نا وہ اس کا میٹر الگ ہوگا, جس کے یہاں ٹپا کریے نا وہ آپ کچھ الگ سوچے گا. لیکن ابھی ہم نے اس کا وہ میں نے عرض کی کہ آپ یہ مسئلہ چونکہ آپ لے کر آئے تھے, انہوں نے عرض کی کہ آپ دارال افتاء اسلام بھائی کو فون کریں اور اصل مسئلہ پوچھیں کہ اس کا اصل جو خرچہ ہے وہ برداشت کون, مین خرچہ ہے تو کون برداشت کرے گا بھائی. جس کی چھت ہے نا یعنی مثال کے طور پر گراؤنڈ فلور والا جو ہے اس کے گھر میں پانی ٹپ ٹپ گر رہا ہے اور پہلی منزل والے کی چھت سے گر رہا ہے, تو پہلی منزل والا جس کے گھر سے اوپر اس میں آ رہا ہے اس پر ضروری ہوگا, بلکہ اگر تھوڑا یہ غور کرے تو اس کی وجہ سے جو اس کو بیجا تکلیف پہنچی ہے نا اس کی معافی بھی اس پہ لازم ہوگی. کیوں بولتا پانی وہ میں نے نہیں گرایا, وہ تو مستری کا. ہاں وہ آپ نے نہیں گرایا لیکن گھر اسی کا ہے اور وہ مستری سے جو اس کا معاملہ کرنا ہے وہ کرے جو کرنا ہے. لیکن یہ غور کرے نا یہ نہیں گرا رہا, گرا یہی رہا ہے جو کر رہا ہے یہی کر رہے ہیں, اسی کو لازم ہے مطلب یہ کہ ضروری ہے, اگر نہیں کرے گا تو وہ ناگار ہوگا. اور ابھی جیسے وہ شروع میں آپ نے فرمایا نا کہ جو اس طرح گھستا ہے وہ مطلب گھر میں آتا ہے ٹی ڈی کرتا ہوا آتا ہے یا مطلب دو زور سے دروازہ بجاتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اچھا نہیں ہے, یہ اس پہ غور کرنے میں اچھا نہیں ہوں, بھلے مجھے مطلب وہ میرا حلیہ بھی بہت اچھا ہے میں یہ بھی ہوں تو وہ بھی ہوں لوگ میرے سلام بھی کرتے ہیں, لیکن اچھا وہی ہے جس کو اسلام نے اچھا کہا ہے. لیکن اگر بالکل اوپر والے کی مالی سچویشن اچھی نہیں ہے تکلیف ہے تو وہ تو میچول انڈرسٹینڈ تو کر سکتے ہیں نا, تو سیدھی سی بات ہے جہاں بھی ہے وہ مطلب پہلے تو اس بات کہ ذہن تو بنے کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی ہے. میچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو غالباً جہاں ایک گھر کے اندر رہنے والے جب میچول انڈرسٹینڈنگ نہ رکھیں ایک باہمی اتفاق اور اتحاد کا اگر مظاہرہ نہ کریں تو چار یا پانچ افراد جو گھر کے رہتے ہیں ان میں مطلب امن قائم نہیں رہتا, تو اتنی بڑی عمارتوں میں اور ایک محلے میں ایک پڑوس میں امن کیسے قائم رہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو قوت برداشت نہ ہو. ہمارے اندر قوت برداشت آ جائے گی تو انشاءاللہ مچ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور ایک دوسرے کا درد ایک دوسرے کا دکھ سمجھنے کی توفیق نصیب ہوگی. اصل میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے جو کچھ میری وجہ سے ان کو اس واقعے سے پہلے میرے پڑوسی کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اگر بالفرض کہ میرا اس سے پہلے میرے پڑوسی کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے اور رویہ اچھا ہے اور وہ مجھ سے متاثر ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے میرا پڑوسی نیک اور اچھا انسان ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ سے کوئی الجھے گا یا لڑے گا. اصل میں سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ رویہ کیا ہے. بعض اوقات واقعی خرچہ مجھ پر ہے لیکن میرا پڑوسی احسان کرتا ہوا نیچل احسان کرتا کہتا کہ نہیں یار آپ صرف اتنا کر دیجئے کہ میں یہ کام کروا لوں اللہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو تکلیف ہو نیچے سے وہ اوپر چڑھ کے بولے گا آپ کو. جبکہ آپ کا اپنا پریویس ریکارڈ اچھا ہونا چاہیے پریویس آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا وہ پوزیٹو ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت اچھی بات کی کہ اگر وہ خیر خیر والا جذبہ ہو نا یہ ہمارا نفع میرا اپنا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ پانی گر رہا ہے دیواروں میں گر رہا ہے چھت میں گر رہا ہے چھت نیچے والی میری ہے اسی پہ میں ہی مطلب رات کھڑا رہا ہوں رہ رہا ہوں سب کچھ یہ کر رہا ہوں تو اب اگر اس چھت کے جو پانی جا رہا ہے نقصان اس کو پہنچ رہا ہے تو اب اگر میرا رویہ اس سے اچھا ہے تو اب وہ جو آگے مطلب خود خرچے کی آفر بالفرض کرتا ہے اگرچہ اس پہ لازم نہیں ہے لیکن اگر بالفرض وہ کرتا ہے سب کچھ کرے گا رویہ اچھا ہوگا کرے گا. بلکہ یہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ آ کر آفر کرے تو آپ کا چونکہ رویہ اچھا ہے اس سے میں آپ سے امید نہیں رکھوں گا کہ اب آپ یہ کر کے نہیں بولا گے جی جی جی جی جی جی نہیں ایسا نہیں ہے تھوڑا سا مطلب کچھ تو کرو یار مطلب جاؤ مطلب میں سب کا کہوں جو میرا سب اندھا ہو جائے وہ محاورہ ہے نا. تو وہ آ کر بالکل اگر یہ کہتا بھی ہے امید ہے کہ وہ مخلص ہی ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں کر لوں گا تو آپ سچی میں نہیں کہتا کہ جھوٹی سچی آپ کی اخلاق کے اندر آپ کے کردار کے اندر یہ حقیقت ہونی چاہیے سچائی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو چلو آپ یہ نہیں کہتے کہ چلو میں آدھا دیتا ہوں یا پورا دیتا ہوں یہ تو بولو یار بھلے آپ لے رہے ہو اپنے اوپر لیکن مجھے افسوس اس بات کا کہ آپ پر وزن آ رہا ہے یار آپ تکلیف میں آ رہے ہیں اس کو کچھ فیلنگس تو یار میں نے اگر آفر کیے تو وہ میری آفر تو اس کو اچھائی ملی ہے میرے ہمدردی کے ہمدردی بھی نہیں کریں گے اچھائی بھی نہیں کریں گے وہ بولیں گے ٹھیک ہے وہ تو کرنا ہی آپ کو چاہیے تھا بھائی آپ آفر کے کون ہے میرے پر احسان کر رہے ہو کرنا ہی ہو جائے تھا اتنے دنوں تک ٹک ٹک ٹک ٹک رہو گا تنگ آ جاؤں گا میں پتا نہیں میرے پیچھے کیا ہوگا وہ یہ کر کے بربو کر کے وہ بولے پیسے بھی دوں سب بھی دوں لیکن کیا پڑوسی ناراض ہے پڑوسی کو ناراض کرنا یہ ہرگز بہتر نہیں ہے. کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا. فرمایا جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا. پڑوسی کیسا ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابن المقفع رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے. تو ابن مقفع رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کی دیوار کے سائے میں جو کہ اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سائے کی قدر نہیں کی. چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کیلا بھیجا گھر کو نہ بیچو. تو اب یہ غور کیجئے کہ یہ پڑوسی کے معاملات ہمارے بزرگوں کا یہاں ہم جو باتیں کر رہے ہیں تو باتیں ہیں تو یہ جو پاکستان کے جو معاملات عموماً دیکھیں اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ظاہر پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہوگا اب وہ اگر ایک مسلمان کا یہ اندازے گفتگو یا طرز زندگی دیکھتا ہوگا تو وہ ہمارے دین اسلام کے بارے میں کیا لیتا ہوگا اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات بتاتا ہوں. تعلیمات حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک مکان کرائے پر لیا. اس مکان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا اور حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کا حجرا اس یہودی کے مکان کے دروازے کے قریب تھا. اس یہودی نے ایک پر نالا بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پر نالے کی راہ سے نجاست حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے گھر میں پھینکا کرتا تھا. اس نے مدت تک ایسا ہی کیا، مگر حضرت مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کبھی شکایت نہ فرمائی۔ آخر ایک دن اس یہودی نے خود ہی حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے پوچھا، حضرت آپ کو میرے پر نالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا ہوتی تو ہے، سچے کیسے تھے میرے اے بزرگ، ہوتی تو ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ چھوڑی ہے، جو نجاست گرتی ہے اس سے صاف کر دیتا ہوں۔ اس یہودی نے کہا آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں اور آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا میرے پیارے اللہ عز و جل کا قرآن میں فرمان علی شان ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان، چوتھے پارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت مقدسہ سن کر وہ یہودی بے حد متاثر ہوا اور یوں ارگزار ہوا، یقیناً آپ کا دین نہایت ہی عمدہ ہے، آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، آپ نے بھی کہا، کہنا چاہیے، بہت ہی پیاری بات تھی، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جھوم گئے ہوں گے اور کچھ یوں کر رہے ہوں گے، یار بات تو صحیح ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے یار، واقعی واقعی واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن مگر لیکن لیکن ہمارا بزرگ تھے کہ ان کے وہ ایسے پڑوسی بنے کہ ان کے کردار سے ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا، اور ہم ایک ایسے پڑوسی ہیں کہ ہمارے پڑوسی میں مسلمان رہتا ہے مگر وہ نمازی تک نہ بن سکا، یہ لیکن وہ پرہیزگار نہ بن سکا، وہ متقی نہ بن سکا، بلکہ ہماری شرارتوں سے بیزار ہوتا رہا، جبکہ پڑوسی کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن فقیر ہم سایہ امیر ہم سایہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ اس سے پوچھ اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے اور اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ ایک پڑوسی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن عرض کرے گا، یا اللہ میرے پڑوسی سے میرا حق دلا دے، وہ عرض کرے گا پڑوسی کہ میرا تو اس کو کوئی ایسا مطلب کہ حق نہیں، نہ میں نے مال میں جان میں کوئی ایسا کیا تلفی نہیں کی، تو عرض کرے گا اس نے میرے جان و مال میں حق تلفی نہیں کی، مگر یہ مجھے برائی میں مبتلا دیکھتا تھا مگر برائی سے نہیں روکتا تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہماری سوچ ایسی ہو گئی ہے، اصل میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے، چونکہ یہ سلسلہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رک چکا ہے، تو کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں۔ وہ تنگ کرنے والی جو بات آپ نے کہی نا، اب وہ کبوتر پالتے ہیں۔ اچھا، اب کبوتر پالے تو ظاہر ہے اب شروع تو دو چار سے کیے تھے، اب آپ کو کوئی ماہرین مل گئے کبوتر باز، تو انہوں نے آپ کو کچھ مشورے دیے، آپ نے ان مشوروں پر عمل کیا، اب ہو گیا وہ ڈھیر، اب وہ کبوتر جو آپ کی چھتوں پر آپ نے جو پالے ہیں، اور وہ جو سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ جو سلسلے چلتے ہیں، اور اس کی جو بیٹے ہیں، جو باجرا نے وہ کالا گلا لگا ہوتا ہے اس کا، تو یہ بھی تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس کا پڑوس میں فریاد کرے تو کرے گا۔ پڑوس میں کیا ہے، شاید میرا گمان ہے کہ جس طرح وہ نا 40 گھر پڑوسی، تو یہ اس کا ایسا عمل ہوگا کہ اس کے 40 کا ڈبل 40 جو ہے نا گھر سے متاثر ہوتے ہوں گے، وہ جو اس کی سیٹیاں بجتی ہیں نا، گلی کے لڑکے جمع ہو کر جو میچ کھیل کر یہ کھیل کر جو اپنے محلے والوں کو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا کون حساب کتاب کرے گا؟ بولے جاتی ہے، اور یہ جو پہلے جو رات کو مہذب ترین علاقوں کی اگر میں بات کروں جن میں یہ بنگلوز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹاؤنس بنے ہوتے ہیں، یہ رات کو دیر سے آنے والے جو ٹوں ٹوں ٹوں ٹو بجا دے چوکی دار، جب یہ چوکی دار کو اپنے ٹونٹوں سے جگا دے، مطلب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ٹونٹوں بجانے والے گاڑی کا ہارن بجانے آپ سے پوچھ، آپ ٹونٹوں کیوں بجا رہے ہو، ہارن کیوں بجا رہے ہو؟ آپ اپنے بنگلے کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو، آپ کے اس بنگلے کا یا جو بھی آپ کا مکان ہے اس کے ایک کوارٹر کے اندر آپ کا چوکی دار سو چکا ہے، اس کا آپ کو پتا ہے، اے سو گیا ہوگا، آپ گاڑی میں بیٹھ کے اس کی بگی بات بھی کرو گے، آپ کو جائے پتا نہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ سو گیا ہے، اب آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ اپنے ہارن سے اس سوئے ہوئے چوکی دار کو جگا رہے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ سے یس یس، اب ہاں بولے ہیں، بالکل ہاں بولے ہیں اگر آپ سن رہے ہیں تو، ٹھیک ہے، آپ اس کو جگا رہے ہو، آپ سوچو سہی یار، وہ سویا ہوا ہے جو جوان اندر میں، خالی وہی جاگے گا آپ کے ہارن سے، یہ جو اتنے آس پاس میں گھر والے رہتے ہیں کہ وہ نہیں جاگیں گے, اس سے کون سی چوکی داری کی ہوئی آپ کی یار؟ تو بڑی ایک سفیشنٹ انداز کے اندر آپ مطلب کار سے اتریں, پارکنگ پاؤچ کے اندر کار پارک کرنا یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, لیکن سب کو اٹھا کر کار پارک کرنا یہ کون سا رائٹ بنتا ہے آپ کا؟ کہ سارے محلے کو بتانا کہ میں 2:30 بجے آیا ہوں اور میں نے اپنی کار اپنی پارکنگ پاؤچ میں پارک کرنی ہے, اور میرا چوکیدار سویا ہوا ہے, اس کو حالانکہ تنخواہ میں نے جاگنے کی دی ہوئی ہے مگر یہ سوتا ہے, اور آپ اس کو مطلب کہ وہ اس کو جگائیں گے, اور جگانے کے بعد اندر بھی جو اس کے ساتھ سلوک کریں گے وہ آپ کریں گے, لیکن یہ پورے محلے کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا, برتاؤ کیا, کسی کا بوڑھا باپ جاگ گیا, کسی کی بوڑھی ماں جاگ گئی, کسی کا کم سن بچہ شیرخوار بچہ ابھی ابھی سویا تھا وہ جاگ گیا, کوئی کیسا جاگ گیا, کوئی اسٹوڈنٹ جاگ گیا, کوئی کیا جاگ گیا, آپ سوچتے نہیں ہیں یار, فیلنگس نہیں ہے, فیلنگس ہماری احساسات ہمارے کہاں ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہی وہ پتنگ ہے وہ شو جو ہوتا ہوگا اللہ اکبر. تو کئی واقعات ہوئے کہ وہ مطلب پڑوس, چونکہ جیسے گھر ہوتے ہیں نا تو وہ بچے بھی چھتوں پر ہوتے ہیں, تو باقاعدہ کبھی کسی مانجے سے اس کی گردن کٹ گئی, بالکل گردن کٹ جاتی ہے, تو کئی واقعات گردن کٹنے کے ہوئے ہیں یہ. اور پھر اب اگر شادی ہے نا, اگر اللہ اکبر پڑوس کے گھر میں اگر شادی ہے, وہ پڑوس کے گھر میں شادی ہے کہ میرے گھر میں شادی ہے, کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہے, مہمان نے نہیں آنا ہے, اس کے گھر کے شور نے اور اس کے گھر کے موسیقی نے میرے گھر کے اندر بالکل ایسا مطلب کہ مار دھار کرنی ہے, اوپر کرنی ہے, اوپر ہے تو نیچے, مطلب بلڈنگ کے اندر ہے, تو مجھے بعض عمارتوں کا ہے پتا نا. اب چونکہ مدنی چینل ہر جگہ کموں پہ کئی جگہ چلتا ہے, تو جہاں جہاں آنا جانا رہتا ہوگا, تو مجھے بعض بلڈنگ کا پتا ہے, اگر اس بلڈنگ میں شادی ہونا مزہ لے گا, اس بلڈنگ کا کوئی گھر کا آدمی سو جائے, ایک بات موبائل کا کر رہا ہوں, سو جائے رات کو 12:12 ایک ایک دو دو تین تین بجے تک, اور اگر ماذا اللہ مہندی جو آج کل جو مہندی ہوتی ہے, اوف لڑکی لڑکوں کا جو مطلب ہجوم ہوتا ہے, وہ گانے اور گلی کے اندر وہ ووفر بج رہا ہے, ڈگی کا کار کا ڈھکن کھول کے اتنی زور سے ووفر بجایا جائے گا, اور وہ ووفر ہے ووفر اسپیکر ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے اسپیکر ہوتے ہیں, ایمپلیفائر اور ایکوالائزر کے ساتھ کار کے اندر لگائے جاتے ہیں, پوری کار مطلب اب پوری کار لے رہی ہوتی ہے, تو گھر والوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا. اور اب گانا ویسے ہی موسیقی اور یہ سب حرام اور ناجائز, ڈانڈیے اور لڑکیاں شور مچا رہی ہیں, او ہرے نے گلے نے شرے نے پتہ نہیں کیا کیا بلڈنگوں میں ہو رہا ہوتا ہے, اور کیا کر کیا رہا ہے یار, آپ ذرا سوچو تو صحیح میرے اسلامی بھائیوں, ایک تو اتنی بے باکی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں اپنے گھر کی چھت کے نیچے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی کتنے مسلمانوں کے کتنے پڑوسیوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں, اور اتنے حقوق پامال کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اتنی شریعت کی خلاف ورزی کر کر ایک شادی کر کر اپنی بیٹی کے سر پر بھی قرآن رکھ کر آپ اس کو بدا کر رہے ہیں کہ جا بیٹی جا. اب آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے, کیا ہے جس قرآن کا سایہ آپ اپنے بیٹی کے سر پر رکھ رہے ہو کہ بیٹی جا تجھے اس قرآن کے سائے میں اس کے وسیلے کے ساتھ اس کی دعاؤں کے ساتھ آپ ودا رہے ہو, اس قرآن میں موجود جو احکامات میرے رب نے بیان کیے اس پر عمل کیا ہے کہ آپ نے اس پوری شادی کے اندر, یار اس قرآن میں موجود اتنے احکامات کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں, اتنی نافرمانیاں کی ہیں, اور کوئی سمجھانے کو آ جائے تو کہتے جناب مولانا شادی میں سب چلتا ہے, معاذ اللہ سما معاذ, یہ تو ایسا جنرل جواب ہے, مولانا شادی میں سب چلتا ہے, بھائی شادی میں سب چلتا ہے, یاد رکھیے گا مسلمان کی زندگی میں صرف وہی چلتا ہے جسے شریعت چلاتی ہے اور کچھ نہیں چلتا. اب یہ بلڈنگ کے اندر محلے کے اندر پڑوس کے اندر, اب اس میں کیا مطلب کہ آپ بنگلے وہ سوسائٹیز لے لیں یا ٹاؤن لے لیں, بنگلہ لے لیں, فلیٹ لے لیں, اب وہ ہر جگہ پارکنگ, تو وہ جناب سارے گھروں کے آگے پارکنگیں کھڑی ہو گئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اچھا پھر اس میں مسئلہ یہ پتہ ہے, اب یہ سب کچھ ہوگا نا, کیا لیں ٹھیک ہے, وہ شادی میں سب کچھ آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, اور اللہ اب جو اس سے پوچھا تکلیف نہیں ہو رہی, وہ کرے کیا جواب کیا دے اس کو, تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, وہ یہ بولے تکلیف نہیں ہو رہی, میں رات کو سوتا نہیں ہوں, اور کوئی تکلیف نہیں ہے, اور کوئی بچہ رات میں سوتا سوتا اڑ جاتا ہے, باقی کوئی تکلیف نہیں ہے میرے کو, باقی کوئی تکلیف نہیں ہے, ماں کو نیند کی گولی کھلاتا تو وہ گولی اثر نہیں کرتی, باقی کوئی تکلیف نہیں ہے میرے کو, صبح کی نماز جو ہے نا وہ پڑھنا میرے کو دشوار ہو گئی ہے, رات صحیح نیند نہیں ہوتی, باقی کوئی تکلیف نہیں ہے میرے کو, باقی کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں باقی کوئی باقی ٹھیک ہے. اب یار سوچیں یار آپ کیا کر رہے ہیں. پڑوسی اچھے پڑوسی بنے. سب یہ پوچھتے بھی کتنے ہوں گے کہ جا کر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس مواقع پہ. سر پتہ نہیں کیا ہو گیا یار. اور یہ جس کے پڑوس میں ہو رہا پتہ نہیں اس کو بھی تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی جو میں گانے بازے بول رہا ہوں, کیونکہ اس کی فیملی بھی انوالو ہوتی ہے. یہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے. لیکن وہ بات وہ ہے نا کہ یعنی جو انوالو ہے نا جو انوالو ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے انوالو ہے, لیکن بہت بڑی تعداد وہ بھی ہوتی وہ انوالو نہیں ہوتی. وہ اس ایک کی شادی پہ انہیں 40 گھروں نے تھوڑی مطلب چھٹیاں کر کے اپنے صبح آفس میں نہیں جانا, صبح نماز بھی نہیں پڑھنی, صبح یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا. تو وہ چند ایک گھر ہوتے ہیں جو انوالو ہو کے جو مطلب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پڑوسیوں سے بے اعتناہی یعنی لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ اب تو ایک ایسا کلچر ہے کہ جناب ایسی جگہ مکان لو کہ پتہ ہی نہ چلے پڑوس میں کون رہتا ہے. یہ بھی شاید آپ نے سنا ہوگا. ایسا انداز بھی ہے زندگی کا کہ ان کے برابر میں اگر کسی کی میت بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا. اس گھر میں میت ہو رہی ہے اس گھر میں فلم چل رہی ہے یہ صورت ہے سر. کوئی وہ عبرت کوئی وہ مطلب اسلامی تعلیمات کا کوئی مطلب ذہن ہو کہ پڑوسی کے حقوق ہیں, اس پڑوسی کی اچھائی کر کے میں نے جنت میں داخل ہونا ہے, اس کے ساتھ برائی کر کے خدا نخواستہ کہیں میں جنت جہنم میں نہ چلا جاؤں, اس کا ذہن نہ ہونے کے برابر. اب میں نے جو سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی جو حکایت بیان کی اس سے دیکھیں انہوں نے دوسرا پہلو اس میں نیرنے کی کوشش کی تھی. ایک تو پہلو یہ تھا کہ میں نے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی ٹھیک ہے. اس حکایت سے جو پہلو جو دوسرا سامنے آنا وہ یہ اگر میرے پڑوسی سے مجھے تکلیف ہے, اگر میرے پڑوسی سے مجھے تکلیف ہے تو میں نے اس سے تکلیف کا بدلہ نہیں لینا, میں نے اس کی تکلیف پر صبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے اجر کا سوال کرنا ہے کہ مجھے اجر عطا فرما, اور اپنے حسن اخلاق سے اپنے پڑوسی کی اصلاح کرنی ہے. دیکھیں میٹھے اسلام بھائی لڑائی جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یعنی ایک شخص کو اگر پڑوسی تنگ کر رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں اس طرح کا معاملہ پیش ہوا کہ وہ پڑوسی نے شکایت کی کہ میرے پڑوسی سے مجھے تکلیف ہے مجھے اذیت دے رہا ہے, تو اس کو اسی طرح سمجھایا گیا کہ مطلب تو مطلب کہ اس کے معاملے تو اللہ کی نافرمانی مت کرنا, اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اب تو اللہ کی نافرمانی مت کر. یعنی آپ اس کے ساتھ اس نے اخلاق کا برتاؤ کر اگر لگتا ہے کہ نہیں مانتا تو کوئی اور ایسا راستہ اختیار کر لیں, لیکن کہیں بھی غیبت کا دروازہ مت کھولیے, دشمنی کا دروازہ مت کھولیے, کینہ اور بغض کا دروازہ مت کھولیے, اور برائے کرم ان عورتوں کو سامنے سامنے مت کیجیے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناظرات ناراض ہو جائیں, لیکن آپ میں آپ کی آخرت کی نرض کر رہا ہوں کہ ایسا مت کیجئے. اور یہ مطلب کہ گھر کے باہر کا آپ گھر کے اندر کی جو خانہ داری کے معاملات ہیں پکانا کرنا بچوں کی تربیت صاف صفائی ستھرا جو معاملات وہ کریں, یہ جو باہر کے معاملات ہیں نا اس میں آپ ہی معذرت کر لیں کہ یہ مطلب مردوں کے معاملات ہیں, اب ہم عورتوں کا باہر کے معاملات سے کیا تعلق ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں جہاں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے پردے کی حالت میں جو جو ایک ضرورت ہے جس کے لیے اسلام نے آپ کو اجازت دی تھی کہ اس صورت میں گھر سے نکلنے کی اور جو بھی معاملات کرنے کی جو اجازت ہے وہ کریں, لیکن یہ جو معاملات ہم نے بیان کیے ہیں کہ وہ بڑی ایک مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہوگی مدینے کے ناظرین نے کہ ایک عورت جو نمازیں پڑھتی تھی روزے رکھتی تھی عبادت کرتی تھی لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو اذیت دیتی تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ جہنم میں, اور ایک عورت جو نماز روزے میں اس طرح مضبوط نہیں تھی لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی کو اذیت نہیں تھی خوش تھے تو فرمایا کہ یہ جنت میں, ایسی روایت ہے نا. یعنی وہ نفلی نمازیں وغیرہ اس کی عبادت فرض, یہاں تو فرائض تو اپنی جگہ پر ہی ہیں لیکن وہ نفلی عبادت تو اس کی کثرت نہیں تھی لیکن چونکہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی میں محفوظ تھا تو وہ جنت میں. تو پڑوسی کے مطلب کہ بہت رائٹس ہیں یار, مطلب کہ رائٹس آف نیبر, ہمارے گھر سے اٹھنے والی آواز خواہ وہ کسی مشین کی ہو خواہ وہ ہمارے اپنے شور کی ہو خواہ وہ مطلب کسی قسم کی مرمت کی ہو, اس میں یہ ضرور ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس سے میرے پڑوسی کو اذیت تو نہیں ہو رہی, اور اگر یہی چیز میرے پڑوسی کر رہا ہوتا تو میرا اس وقت کیا حال ہوتا. کہ مومن کی جو نشانی بیان کی گئی حدیث پاک میں کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے, تو ہم اس حدیث کو غور کریں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایتیں جو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، سورہ حجرات ماشاءاللہ بڑے پیارے اس میں احکامات موجود ہیں، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو سیرت ہیں، پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے، انہوں نے جو پڑوسیوں کا حق ادا کیے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اسلام پیارے اسلام کو ایک بہترین خوبصورت معاشرہ بنانا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کر دنیا میں ہونے والی بد امنی اور بے چینی اور ان تمام چیزوں پر تبصرے کرتے ہوں، نیوز کے نام پر، کسی بھی قسم کے انفارمیشن کے نام پر تبصرے کرتے ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم ساری دنیا پر تبصرے کرتے ہیں، نہ ہم اپنے گھر کا نظام پورا امن بنا سکے، نہ اپنے بلڈنگ کا نظام پورا امن بنا سکے، نہ اپنے محلے کا نظام پورا امن بنا سکے. ہم اتنا کچھ تو پورا امن بنا نہیں سکے، ہم اپنی اولاد کو اوبیڈینٹ بنا نہیں سکے. ہم بیٹھے ہیں دنیا بھر پہ تبصرے کرنے کے لیے، ہمارے فیکٹری میں، ہمارے آفس میں کام کرنے والے ملازم کو ہم سدھار نہ سکے. ہم بیٹھے ہیں دنیا میں تبصرہ کرنے کے لیے، ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے ہمارے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم اپنے ماتحت کے بارے میں کوئی ایسا خاطر کا کام نہ کر سکے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم، مطلب یہ حق نہیں بولتا کہ ہم اتنی باہر نکل کر بات کریں، اور ہم اپنے سراؤنڈنگ کے اندر ہی دیکھیں ہم لوگ مطلب ایسے ناکام سے لوگ ہو گئے. ہمارا پڑوسی ہم سے سیٹ نہیں ہے. آپ کہیں گے مجھے میرے پڑوسی تکلیف ملے، تو آپ کو آپ کے پڑوسی تکلیف ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی کو آپ سے زیادہ تکلیف ہو. ہم نے کبھی پوچھا بھی تو نہیں ہے، ہم نے اس کے غم ہلکا کرنے کی کوشش نہیں کی. موت میت میں ہمیں آنا جانے کا اتنا وہ شعور نہیں ہے. اور ایسا مطلب جنازے کا، میت کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی کے بارے پتہ چلا، اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ وہ پڑوسی مطلب ہم سے اتنے مطمئن نہیں تھے، متاثر نہیں، مطمئن نہیں تھے. ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی، تو الحمد دعوت اسلامی کا ایک ذہن تھا، تو جو پڑوس میں جو اسلامی بھائی رہتے تھے انہوں نے مطلب کہ وہ جنازے کی اور وہ غسل کی اور یہ سب ترکیبیں بنائی، تو الحمدللہ عزوجل وہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو گیا پڑوسی نا. کہ مطلب وہ تب آپ نے یہ تو غم و دکھ کے معاملہ تھا، شادی میں تو سارے شرکت کر جاتے ہیں، لیکن وہ موت میت، دکھ غم، عیادت، پریشانی، اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور آپ کو واقعی پتا ہے کہ پڑوسی تکلیف میں تنگ دست ہے، تو اس کو قرضہ دے دیا، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ نصیب ہو تو قرضہ معاف کرنے کی بھی عادت پیدا ہو جائے. تو اس طرح کے بہت سے حسن اخلاق کے معاملے، بلکہ محبت بڑھانے کا تو اتنا پیارا نسخہ روایت میں موجود ہے کہ اگر پڑوسی کا بچہ تمہارے گھر میں آئے تو اس کو کتنا کو دے دیا کرو، تمہارے آپس میں محبت بڑھے گی. یہاں تو لافڑا پڑتا ہے، تھپڑ مارتا پڑوسی کا بچہ تو ایک آنکھ نہیں باتا. ہمارا بچہ جا کر پڑوسی کے برتن توڑ کر آ جائے تو میرا بچہ میرا لال ہی ہے، اور اگر دوسرے کا بچہ آ کر میرے گھر کے اندر کوئی دو چار کام کر جائے تو وہ بالکل وہ لالم لال ہے، اس کا لالم لال کر دیں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں محبت پیدا کرنے والا عمل کرنا چاہیے. کچھ حدیہ شریعت اجازت دیتی ہو، شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کوئی حدیہ، کوئی تحفہ پیش کریں. آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز پکی ہے اپنے پڑوسی کو، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ پیش کریں. اس طرح محبتیں بڑھیں گی ان کے ساتھ. میں گیارہویں شریف میں، بڑی راتوں میں، شب برات میں، الحمدللہ کئی ایسے گھر ہیں یا یہ بھیجا جاتا ہے. یہ بھی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں مطلب ایک خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے. ایسی راتیں آتی ہیں کہ جس میں ترکیبیں بنائی جاتی ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب ہو جائے نا. ایسا بھی ہے، بہت پیاری بھی اپنے بات کی نا، کہ حقیقی معنی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کا ذہن ہو نا، صرف اسلامی تعلیمات، تو اپنا بھی نفع ہے اور دیگر معاشرے کا بھی نفع ہے، معاشرہ سدھر جائے گا. اب جیسے مثال کے طور پر جہاں یعنی پڑوسیوں کے حقوق بیان ہوئے، تو وہاں روایات میں یہاں تک لکھا، امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس طرح کا لکھا ہے کہ اگر کھانا بنا رہا ہے اور اس کھانے کی جو خوشبو ہے یہ گھر سے باہر جائے گی، تو اب یہ کھانا کم نہ بنائے بلکہ زیادہ بنائے، تاکہ جس جس کو اس کی خوشبو آئے اور اس کو اس کی چاہت ہو تو اس کو مل جائے. اسی طرح وہ سالن میں شوربہ بنانے کا فرمایا کہ جب شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اس میں، تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کو بھی دے سکو. تو صرف اپنے پاس نہ رکھو بلکہ پڑوسیوں کو بھی یوں خیر خواہ دو. اگر یوں وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ایک محبت بھری فضا ہے وہ نہ صرف ان کے گھر میں، اپنے پڑوسی میں، بلکہ اگر یہ ہر کوئی اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لیتا ہے، تو ایک ایسا معاشرہ کہ جو مثالی معاشرہ جس کے اندر لڑائی، جھگڑا، فساد، فتنہ کچھ بھی نہ ہو، ایک محبت بھرا معاشرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. لیکن اسی صورت میں جبکہ ذہن یہ ہو کہ مجھے حقیقی معنی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے دعوت اسلامی کا متنی ماحول اپنانے کی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. اس پہ ایسا میں کر سکتا ہوں. دعوت اسلامی کے ہی ایک اسلامی بھائی, ان کے ساتھ یوں ہوا کہ چونکہ وہ بات چلی آپ نے دعوت اسلامی کا کہا نا تو وہ ہاتھ میں ایک بھار بھی وہ دن میں کہ ان کے گھر کی جو پانی کی لائن تھی اس پانی کا لائن ان کی دیوار سے, پھر ان کی دیوار سے پڑوسی کے گھر میں جا رہا تھا. اب جب ان کو پتا چلا تو ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی ان پڑوسی کے گھر پہ گئے, جا کر ان سے معافی مانگی کہ مجھے پہلے پتا نہیں چل سکا تھا اس تفصیل کا, میں انشاءاللہ آپ کا کام کر دوں گا. واپس آ کے پوری بلڈنگ خالی کروا دی کہ جب تک اس پڑوسی کا کام نہیں کروا لیتے اس وقت تک ہم جو ہے اس گھر میں نہیں رہیں گے, کیونکہ وہ پانی کا استعمال ضروری تھا. پھر بہرحال انہوں نے وہ جب تک وہ کام کر کے سارا نمٹا کر اس کے بعد ان کو وہ کر کے پھر ان کو بات کی کہ بھائی اب آپ مطمئن ہیں؟ ہوں مطمئن. دعوت اسلامی کا مدنی محل میں عرض کیا, دعوت اسلامی کا جو اپنا پیغام ہے, امیر سنت کے میں نے چند واقعات آپ کو بیان کیے, تو دعوت اسلامی کا جو اپنا پیغام ہے نا وہ اسی طرح سے ایک امن پیار محبت اخلاص ایثار کا ہے, اور جو دعوت اسلامی کے ماحول میں رچا بسا ہوگا الحمدللہ تربیت کا اثر قبول کرنے والا ہوگا وہ یقیناً ان تمام عادات اور اطوار کو اپنائے گا. لیکن ہر اسلامی بھائی کو چاہیے, اسلامی بہن کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہے. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہنے سے بھی اللہ نے چاہا تو بہت ساری تبدیلی آئیں گی, اور ہمارے معاشرے میں جو کئی برائیاں جو جڑ پکڑ چکی ہیں اگر ہم سب نے مل کر کوشش کی, مدنی چینل دیکھتے رہے دکھاتے رہے, انشاءاللہ یہ برائیوں کی جڑ کاٹ دے گا مدنی چینل اللہ نے چاہا تو. آپ کا تعاون ہمیں چاہیے. اس معاملے میں میں ایک اور بھی عرض کروں گا, ہمارے اسلامی بھائی جو موجود ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, کہ دیکھیں جس طرح یہ مدنی مکالموں میں مختلف جو ہمارے یہاں موضوعات کا سلسلہ ہوتا ہے, تو مدنی چینل الحمدللہ ہر ہی زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ایک ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ ہے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, اور یہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار کو یہی عالمی مدنی مرکز میں یہ اجتماع ہوتا ہے, اور یہ اجتماع پہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس میں تجارت کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں اس کی روشنی میں نگران شورا بیانات فرماتے ہیں, اس میں تربیت دیتے ہیں. جو باب المدینہ میں تاجر اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں, میں ان کو دعوت پیش کروں گا کہ وہ اس اجتماع میں نہ صرف خود آئیں بلکہ کوشش کر کے دیکھیں. تجارت ہر کوئی یا تو نوکر ہے یا سیٹھ ہے, کسی نہ کسی طرح تجارت سے ہمارا تعلق ہے, اور اگر ہماری تجارت اچھی ہو گئی, ہمارا رزق جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال طیب ہو گیا, تو نہ صرف اس کی ہمیں خود برکتیں ملیں گی بلکہ اس کا اثر ہماری اولاد ہمارے گھر والوں تک بھی پہنچے گا. تو میں آپ کو یہ مدنی التجا کروں گا کہ اس اجتماع کو مطلب ایک ٹارگٹ بنائیں, کوشش کریں کہ میں اپنے ساتھ چار کو چھ کو بارہ کو میں اس طرح سے قافلہ بنا کر, چاہے آپ اجتماع میں اگر یہ دعوت اسلامی کی کوئی ایسے تنظیمی طور پر آپ کو ذمہ داری نہ ہو, لیکن میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی مبلغ بن جائیں, ذمہ دار بن جائیں, اور یہ ذہن بنا لیں کہ اس اجتماع میں مجھے اکیلے نہیں آنا بلکہ میں اپنے ساتھ اتنے اتنے تاجر اسلامی بھائی کو لے کر آؤں گا. اور جو دنیا بھر میں اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے, آج ہی اپنا ذہن بنا لیں, نیت کر لیں, جس شہر میں جس ملک میں آپ جمع ہیں آپ بھی دعوت دیں تاجروں کو کہ جو تجارت کرتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں وہ اس وقت میں بیٹھ کر اس اجتماع کو دیکھیں, تاکہ کوئی بھی مدنی پھول قبول کر لے گا, کسی ایک کی بھی اصلاح ہو گئی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تیرے ذریعے اگر کسی ایک کی بھی اصلاح ہو گئی تو دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے تیرے لیے بہتر ہے. تو تمام اسلامی بھائی یہاں جو موجود ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تاجر اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے. مدنی چینل پر ہم الحمدللہ اسی چیز کو لانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے, کیونکہ یہ اسلامک چینل ہے اینڈ اونلی چینل اسلامک چینل مدنی چینل. اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے. آئیے منتبہ سنتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. ملا تقدیر سے حاجت روا سارو پہ آزم سا, ملا تقدیر سے حاجت روا سارو کے آزم کا, ملا تقدیر حاجت روا سارو کے آزم سا ملا تقدیر سے حاجت روا پا پیتا ہے ام کلثوم کی تقدیر یا تقدیر یا کے علی بابا ہوا دھولا علی بابا ہوا دھولا ہوا پارو کے آزم سا ملا تقدیر سے روا پارو کے آدم کا منانے عید جو دل ہے جانے تیری شہادت کی الہی روز و ماہ سنگین گزرے محمد سا ملا تقدیر سے حاجت روا پارو کے آزم سا ملا تقدیر سے حاجت روا پارو کے آزم سا ملا تقدیر حاجت روا پارو کے آزم کا مرادا یہ مراد ملنے کی پیاری گھڑی آئی کربلا اپنا روضہ تھا یا شاہ کربلا اپنا روح دکھایا شاہ کربلا میں نے سوی نہیں کربلا کی زمین میں نے سوی نہیں کربلا کی زمین ایک عرصہ ہوا یا شاہ کربلا ایک عرصہ ہوا یا شاہ کربلا پھر بولا کربلا یا شاہ کربلا اپنا راز دکھا یا شاہ لا ایسا پاؤں جو لو ہر کرنوں میں ایسا پاؤں جو لو ہر کرنوں میں ایسا پاؤں جو لو ہر کرنوں میں سنو کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا یا شاہ کربلا ایک مظلوم اپنے محب میں ایک مظلوم اپنے محب میں آپ چھوڑا یا شاہ کربلا آپ چھوڑا یا شاہ کربلا دل کو مل جائے المدد یا حسین دل کو مل جائے المدد یا حسین دل کو مل المدد یا حسین المدد یا حسین المدد یا حسین المدد یا حسین ہوں بابا سے تم زیادہ یا شاہ کربلا ہوں بابا سے تم زیادہ یا شاہ کربلا اپنا راز دکھا یا شاہ کربلا اپنا راز دکھا یا شاہ کربلا خواب میں آئیے جلوہ دکھلائیے خواب میں یا شاہ کربلا مصطفیٰ یا شاہ کربلا سن لو فریاد کو امداد کو سن لو فریاد کو دادا بلا ابن مشکل کشا یا شہ کربلا از پائے کربلا اپنا شہر بنا یا شہر کربلا کاش کاش عطا رضا جانے دے کربلا کاش عطا رضا جانے دے کربلا کاش کربلا چل پڑے کافلا یا شہ کربلا چل پڑے کافلا یا شہ کربلا اپنا راز دکھا یا شہ الحبیب غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور جبل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل سر پہ امام سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل اکثر حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے توفیق ہمیں اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر